أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمان از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الحادي عشر. درس امروزمان از كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكم درس يازدهم. صاحب كتاب عنوان درس يازده را چنین گذاشته است كي الشرك في الربوبية وفي الألوهية، يعني شرك آوردن در توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یعنی کارهایی که خاص الله جل جلاله است، افعالی الله سبحانه و تعالی. پس در افعال الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را شریک قرار دادن. و فی الالوهیتی، همچنین شرک آوردن در توحید الوهیت. توحید الوهیت یعنی که کارهای بنده که نسبت به الله جل جلاله هست، یعنی که عبادت، طاعت و پرستش بنده که الله جل جلاله را اطاعت و عبادت و پرستش میکند. پس شرک آوردن در توحید الوهیت. موضوع درسمون شرک در توحید ربوبیت و شرک در توحید الوهیت بوده است. میگوید که اولا الشرک فی الربوبیت، اولا میگه درباره شرک در ربوبیت صحبت میکنیم. المراد بالشرک فی الربوبیت، یعنی مقصد به شریک آوردن در توحید ربوبیت، المراد بالشرک فی الربوبیت جعل شریک مع الله تعالی فی ربوبیته، یعنی قرار دادن شریک همراه الله جل جلاله در توحید ربوبیتش میباشد، در اون کارهایی که خاص الله جل جلاله هست، در اون کسی را شریک آوردن را میگویند شرک در توحید ربوبیت. مثلو، اکنون چند مثال میارد برای واضح شدن مسئله. میگه مثال یکم، اعتقاد وجود خالق مع الله تعالی، یعنی یک انسان اگر اعتقاد بکند که خالق همراه الله جل جلاله هست، یعنی الله خالق است، بگوید باز یک خالق دیگر هم هست، پس این انسان شرک آورده است در توحید ربوبیت. دویم، اعتقاد ان لاحد القدره على التصرف في الكون غير الله تعالی، یک انسان اعتقاد بکند که کسی قدرت دارد در تصرف کردن در دنیا، در کون، در کائنات. یک انسان بگوید حق دارد، یک انسان قدرت دارد، توانایی دارد که دنیا را تصرف بکند، در زیر دست خودش بگیرد، در زیر کنترل خودش بگیرد، غیر الله جل جلاله. پس این انسان هم همچنین شرک آورده است در توحید ربوبیت، زیرا اینکه فقط و فقط یگانه آن کسی که این دنیا در زیر تصرفش است، در زیر کنترلش هست، اون الله جل جلاله می باشد. و سومین مثال میگوید، اعتقاد ان لاحد القدره على النفع والضر غير الله تعالی، یعنی یک انسان اعتقاد بکند که کس قدرت فایده و ضرر رسانی دارد، بگوید که فلان کس یا فلان شخص یا فلان چیز میتواند که فایده برساند، مستقلانه خودش به تنهایی میتوند فایده برساند، یا میتوند بگه ضرر برساند به یک انسان، غیر الله تعالی، غیر الله سبحانه و تعالی، یعنی یک چیزی دیگر یا یک مخلوق دیگر یا کسی دیگر را صاحبی فایده و ضرر قرار بدهد، بگه فلان کس میتوند فایده برساند، فلان کس میتوند ضرر برساند. این انسان هم همچنین شرک آورده است در توحید ربوبیت، زیرا که فایده رساننده و ضرر رساننده مستقلانه و به تنهایی این الله یکتا می باشد. و چهارم، اعتقاد ان احدا یعلم الغیب غیر الله تعالی، میگه اعتقاد کند یک انسان که کسی غیب را می داند غیر الله تبارک و تعالی. پس این اعتقادم همچنین شرک است. شرک در توحید ربوبیت می باشد. پس چهار مثال برای شرک در توحید ربوبیت آورد. پس این چهار تا ببین، دقت بده، همه افعال الله سبحانه و تعالی است. یکم خلق کردن که فعل الله است، الله به تنهایی خلق میکند، کسی در برش نمی باشد در خلق کردن. دوم این تصرف است، یعنی که در زیر کنترل گرفتن دنیا. پس این فعل الله تبارک و تعالی است، این دنیا در زیر کنترل الله سبحانه و تعالی می باشد. پس کسی در بر الله این دنیا را کنترل نمی کند. و سوم فایده و ضرر رساندن. ببین این هم همچنین فعل الله سبحانه و تعالی است که الله خواست به کسی فایده می رساند، خواست به کسی ضرر. پس این هم فعل الله سبحانه و تعالی است، کسی در این اگر شریک قرار بدهد، پس اون شریک قرار داده، شرک آورده است در توحید ربوبیت. یعنی فایده و ضرر رساندن به مطلق، یعنی یک انسان بگوید که فلان شخص یا فلان کس مطلقا میتواند فایده برساند، اما می شود یک مخلوق یک فایده به اندازه خودش برساند. مثلا یک آدم سومدار است، یک کمبغل ده میتواند فایده برساند. یا یک انسان قدرت دارد، توانایی دارد، یک انسان ضعیف و بی‌قوت ده میتواند فایده برساند یا میتواند ضرر برساند. این فایده رساندن و ضرر رساندن محدود است، یعنی مطلق نیست، محدود است. اما ما میگیم فایده رساننده و ضرر رساننده مطلق که هر چیزی که خواهد اون را اجرا کرده میتواند، این فقط و فقط الله ذوالجلال میباشد. و چهارم مثالی که آورد، دانستن غیب. این الله هست، یعنی که این فعل الله سبحانه و تعالی است که غیب را میداند. پس دانستن غیب همچنین از توحید ربوبیت می باشد. پس این بود مثال هایی که برامون تقدیم کرد. این بود مقصد و مراد از شرکی در ربوبیت. اکنون موضوع نو رو میاره، میگه که حکم شرکی فی ربوبیتی، حکم شریک آوردن در توحید ربوبیت چیست؟ یک انسان اگر رفت تو که شرک آورد در توحید ربوبیت، حکم اون انسان چیست؟ میگه از شرک فی ربوبیتی شرک اکبر مخرج من ملت الاسلامی. یعنی شرک در توحید ربوبیت این شرکی بزرگ است، شرکی اکبر هست، مخرج من ملت الاسلام یعنی بیرون کننده از دایره اسلام هست، از ملت اسلام، از دایره اسلام اون مسلمان را بیرون میکند. این شرک اکبر، شرک اکبر انسان را از دایره اسلام بیرون میکند، که در درسای گذشته فرق بین شرک اکبر و اصغر را بیان کرده بودیم. پس هر کسی که در توحید ربوبیت شرک میارد، پس اون شرک اکبر هست، اون انسان را بیرون میکند، این شرک آوردگیش از اسلام، یعنی که اون انسان را مرتد میکند، مشرک میکند این شرکی آوردهش. این بود در مسئله شرک، حکم شرک در توحید ربوبیت. بعدش میگوید که المراد به تدبیر الکونی و تصرفی فیه، میگه مقصد به تدبیر کردن دنیا و زیر کنترل گرفتن دنیا چیست؟ مقصد میگه چیست؟ میگه تدبیر الکونی، مقصد میگه از تدبیر و نقشه کشی دنیا، هو تصرف فی شؤونه، یعنی که در زیر تصرف گرفتن تمام کارهایی که در دنیا می شود، هر آن کاری که در دنیا می شود اون رو در زیر کنترل گرفتن، این تدبیر الکون است یا در زیر کنترل گرفتن دنیا هست. و تسییر اموره، و تسییر اموره یعنی که جابجا کردن تمام کارهای دنیا، هر کاری که در دنیا می شود جابجا کردنش در دست هر کسی که باشد، پس اون مصرف و مدبر کاملی این دنیا می باشد، که پس کنترل کننده این دنیا، جابجا کننده تمام کارهای دنیا و در زیر دستش بودن تمام کارهایی که در دنیا می شود، این فقط و فقط الله یگانه می باشد. و من ذلک، از جمله اون کارهایی که در دنیا وجود می با وجود می آید، میگه طلوع الشمسی، یعنی که برآمدن آفتاب. پس برآمدن آفتاب در زیر فرمان کی است؟ و غروبها، دویم غروب کردن آفتاب، وقتی که بیگاه می شود آفتاب غروب میکند در زیر دست کی هست؟ و جریان القمر فی منازله، یعنی که حرکت کردن ماهتاب در ان همون خطی کشیده، همون خطی را که همون منازل را که همون جایهای را که الله سبحانه و تعالی معین کرده است، مقرر کرده است، ماهتاب در ان همون راهها، ان همون زمانها و وقتهای معین حرکت میکند. و انزال المطری او حبسه، یعنی باران بارانیدن، کیست که باران را میبارد میباراند، او حبسه، یا کی است که بی بارانی را میارد، حبس میکند باران را، یعنی که قحطی میارد، بی بارانی میارد، خشکی میارد. و الاحیاء و الاماتت، و زنده کننده و میراننده کیست؟ و اجراء الارزاق علی العباد، و رساننده رزق برای بالای بندگان کیست؟ نقشه رزق را بالای بندگان کی میکشد؟ پس میگه همه ان همین از امور است، از امور و کارهای است که در دنیا به وجود میآید. پس نقشه کشنده همه این کارها، جا به جا کننده همه این کارها، اون الله یگانه است که در برش شریک ندارد، در برش شریک ندارد. پس این بود مراد و مقصد و تدبیر کردن کون و کنترل کردن این دنیا. بعد از این موضوع نو در مگذرن میگه که الله وحده هو الذي يدبر الكون و بيده كل شيء، میگه الله به تنهاست که جابجا میکند این دنیا را. يدبر الكون یعنی تدبیر میکند، جابجا میکند، نقشه کشی میکند و کارهای دنیا را وقت و زمانش را معین میکند. و بیده کل شیئین، و در دست اون الله یگانه است تمام نقشه ها، تمام کار را که میخواهد اجرا میکند اون الله یگانه میباشد. میگه تدبیر الکونی و تصریف شؤونه کله بید الله تعالی، یعنی که تدبیر کردن دنیا و تصریف کردن تمام کارهای دنیا در دست الله جل جلاله می باشد. نقشه کشنده این دنیا و جا به جا گذارنده تمام کارهای دنیا، این در دست الله جل جلاله می باشد. فهو الذی یرفع و یخفض، پس اون الله جل جلاله است که یرفع قدر و جایگاه اشخاص را بالا می کند. و یخفض، و اون الله جل جلاله است که جایگاه و منزلت بعضی ها را پایان و بی‌ارزش میکند. و هو الذی یحیی و یمیت، و اون الله جل جلاله است که زنده میکند مرده ها را، و یمیت و میمیراند زنده ها را. و هو الذی بیده تسییر الافلاک والاجرام السماویه قریبها و بعیدها صغیرها و کبیرها، یعنی اون الله جل جلاله است که در دستش جا به جا گذارنده فلک می باشد دنیا و الاجرام و این سیاره هایی که در دنیا وجود دارد، جا به جا کنندهش الله است. از سماوات و مثل آسمان ها، قریبها و بعیدها، اون آسمان هایی که به اون سیاره هایی که به ما نزدیک است، یا اون سیاره هایی که از ما دور هست، صغیری ها و کبیری ها، اون سیاره هایی که میده و خرد هستند، یا اون سیاره هایی که بزرگ و کلان هستند. پس جا به جا گذارنده و نقشه کشنده همه اینها در دست اون الله جل جلاله است که اینها را حرکت میدهد اون الله ذوالجلال. والارض کلها بما فیها و من فیها، و همچنین زمین به کلیش، یعنی زمین به کاملیش و هر آنچه که در دنیا هست و هر کسی که در دنیا هست، یعنی که هر چیزی در دنیا هست یا هر کسی که در دنیا هست، پس جابجا گذارنده و حرکت دهنده و نقشه کشندهش الله ذوالجلال هست. و السماوات کلها بمن فیها و ما فیها، یعنی آسمان ها با تمامیتش، با کلیتش و هر کسی که در اون آسمان ها هست و هر آن چیزی که در اون آسمان ها هست، همه اینها در دست الله ذوالجلال می باشد. کل ذالک بیده سبحانه و تعالی، یعنی همه اینها در دست الله ذوالجلال هست. فهو مالک الملک، پس اون الله سبحانه و تعالی صاحب تمام موجودات و تمام ملک است. و مال احد معه من شيء جل في علاه، یعنی نیست کسی همراه الله جل جلاله حق داشته باشد در چیز جل و علاه، که اون الله سبحانه و تعالی بزرگ است و جایگاهش بسیار عالی است. یعنی کسی در بر اون الله جل جلاله در جابجا گذاری این چیزهایی که ذکر کرده نمی باشد. و اعتقادنا بذلك كله، یعنی اعتقاد ما به همه اینها من مقتضى الايمان بربوبیت تعالی، از طلبات ایمان بر ربوبیت الله سبحانه و تعالی هست. یعنی اعتقاد ما به همه اینها از طلبات ایمان آوردن بر ربوبیت الله سبحانه و تعالی هست. یعنی که توحید ربوبیت از ما طلب میکند که هر اون چیزی که ما حالا در اینجا ذکر کردیم باید به اون اعتقاد داشته باشیم، باید به اون باور کامل داشته باشیم بدون شک و تردد. اکنون برای این گفته هایش صاحب کتاب برای ما و شما دلیل تقدیم میکند. اولین دلیلی که میارد میگد قال الله تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی فرموده است، الله سبحانه و تعالی فرموده است در سوره یونس آیه 31، قل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را الله امر میکند، میگد ای پیغمبر بگو مشرکان را، تمام انسانیت را بگو که من یرزقکم من السماء، یعنی شما را کی از آسمان رزق میدهد، باران را از آسمان کی میارد برای شما، والارض و از زمین کی برای شما رزق میدهد، ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر، ام من یملک السمع، یعنی کی هست کی صاحب شنوایی هست، در دست اون هست شنوایی و الابصار و بینایی در دست اون هست، از کسی بخواهد شنوایی رو میگیرد، به کسی بخواهد شنوایی میدهد و همچنین از کسی بخواهد بیناییش رو میگیرد که کورش میگرداند و به کسی خاص بینایی کامل براش میدهد. و من یخرج الحی من المیت، و کی هست که بیرون میکند زنده رو از مرده، و کی هست که دانه مرده رو زنده میگرداند و نمو میدهد، و یخرج المیت من الحی، و کی است که بیرون میکند مرده را از زنده، و کی است که مرده را از زنده بیرون میکند، یعنی کی است که چیزهای زنده را میمیراند، و من یدبر الامر، و کی است که نقشه میکشد تمام کارها را، فسیقولون الله، پس حتما انسانیت و مشرکین میگویند که اجرا کننده همه اینها الله جل جلاله می باشد. فقل افلا تتقون، پس الله سبحانه و تعالی میگه به پیغمبر برای اونها بگو که پس شما از الله نمی ترسید، پس چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ وقتی که همه اینها در دست الله سبحانه و تعالی باشد چرا شما تقوا پیشه نمی کنید؟ این بود اولین دلیل. دومین دلیل را میارد میگد قال الله تعالی، یعنی گفته است الله سبحانه و تعالی در سوره رعد آیه 2، الله سبحانه و تعالی میگوید الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، یعنی الله است که رفع السماوات آسمان ها را بلند کرده است، بغير عمد بدون پا پایه و ستو مکی تراو نها شما ببینید. یعنی کی هست کی آسمان را به پایه در بالای سر شما نگاه میکند، یا پایه دارد و اما شما قدرت توانایی دیدن اون پایه ها را ندارید. پس کی است که آسمان را به این طریق خلق کرده است؟ ثم استوى علی العرش، پس انا همون خالقی آسمان ها و زمین ها استوا کردگی است، صعود کردگی است، بلند شدگی است و قرار گرفتگی است در بالای عرش. اون الله سبحانه و تعالی صاحب این دنیا و مدبر این دنیا و تصرف کننده این دنیا در بالای عرش قرار گرفته است. و سخر الشمس والقمر، و مسخر کرده است آفتاب و ماهتاب را اون الله سبحانه و تعالی. مسخر یعنی که فرمان بردار کرده است، یعنی که رام کرده است الله سبحانه و تعالی آفتاب و ماهتاب را، که آفتاب و ماهتاب در زمان مقرر شده می براید و در زمان مقرر شده باز اینها از بین می روند و غروب می کنند. کل یجری لاجل مسمی، هر یکی از اینها روانه است لاجل مسمی، یعنی به مدت مشخص و معین. هر یک تا اینها، یعنی که آفتاب به زمان و مدت مشخص و معین روان هست، یا ماهتاب همچنین در زمان و مدت مشخص و معین طلوع میکند. هر یک تا اینها یعنی که وقتای برآمدن و وقتای حرکت کردن و جایهای حرکت کردنشان مقرر کردگی هست. یدبر الامر، یعنی که میچرخاند و تدبیر میکند و نقش میکشد تمام کارها را. یفصل الآیات، و شرح میدهد تمام آیتها را، که اون الله سبحانه و تعالی هست. چرا الله این کارها را میکند؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون. الله میگوید که شما به علتی، به سببی، به لقای پروردگارتان یقین حاصل بکنید. همه این کارها برای آن هست که شما با پروردگارتان یقین حاصل بکنید که روپرو می شوید. یعنی شما در آخر می میرید نزدی نقشه کشنده تمام این امور خواهد رفت، نزدی اون خواهد رفت و اون شما را زنده می کند. بار دیگر اون شما را امتحان میکند و میسنجد عملهایی که در این دنیا انجام داده بودید. پس دو آیت برای ما صاحب کتاب تقدیم کرد که تمام این کارها را انجام دهندش الله یگانه میباشد. پس این بود موضوعی الله به تنهایی تدبیر کننده دنیاست و تمام چیز دنیا در دست الله سبحانه و تعالی میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید که من زمع ان احدا له تدبیر شیء فی الکون فقد اشرک. میگوید هر کسی که گمان بکند کسی در بر الله جل جلاله حقی تدبیر کردن چیزی را دارد، حقی نقشه کشی دنیا را دارد، فی الکون در این دنیا میتواند نقشه یا حقی در این دنیا دارد، فقد اشرک، پس میگه واقعا صاحب این اعتقاد شرک به الله جل جلاله آورده است. هر کسی بگوید در بر الله پیرش بگوید یا استادش را یا نمیدونم به هر چیزی که اعتقاد دارد بگوید که فلان چیز غیر الله جل جلاله در بر الله در نقشه کشی دنیا یا در این دنیا سهم دارد، حق دارد، پس اون انسان میگه واقعا شرک آورده است در بری الله سبحانه و تعالی. میگه که تعتقد بعض الفرق الضاله الغاليه المنتسبه للاسلام كالرافضه والقبوريه ان لبعض الاولياء او الصالحين او الائمه القدره على التصرف في الكون وتدبيره وهذا شرك اكبر في الربوبيه. میگه تعتقد بعض الفرق، میگه اعتقاد دارن بعضی از گروه ها که اون گروه های الضالتی هستند، گروه های گمراه هستند. الغالیتی، اون گروه ها بسیار غلو کردگی هستند در دین، خیلی زیاده روی کردگی هستند. المنتسبت للاسلامی، اون گروه خودشان را نسبت میدهند به اسلام، خودشان را نسبت میدهند به اسلام، خودشان را مسلمان میگیرند. تر رافضتی، به مثل رافده ها، به مثل شیعه های رافده. و القبوریتی، به مثل قبوری ها، قبر پرست ها، اون صوفی ها یا که اون گروهی از مسلمان هایی که قبر پرست شده هستند، اینها خودشان را نسبت به اسلام میدهند و اینها خودشان را مسلمان میگیرند. اما اینها اعتقاد دارند که ان لبعض الاولیاء او الصالحین او الائمه، میگن که هر آینه بعضی از ولیها، دوستای الله، بعضی از انسانهای صالح و میگن بعضی از امامها القدرت علی التصرف فی الکون و تدبیره، میگه قدرت دارن، توانایی دارن برای تصرف کردن دنیا و نقشه کشی دنیا، میگن حق دارن و سهم دارن. و هذا شرک اکبر فی الربوبیت، هر کسی که این اعتقاد را داشته باشد، چه رافیدی باشد، چه شیعه رافیدی و چه غیری رافیدی و چه قبوری باشد و نباشد، هر کسی که میگد این اعتقاد را داشته باشد، و هذا شرک اکبر فی الربوبیت، این شرک اکبر در توحید ربوبیت می باشد، یعنی صاحبش از دین خارج می شود، زیرا که شرک اکبر انسان را از دین بیرون می کند و پیشتر هر عملی صالح، هر عبادت داشت، اون عبادتهایش را حبطه و بیکار و بیارزش می کند. میگه فإن الذي يدبر الكون هو الله جل في علاه، میگه هر آینه کسی که نقشه می کشد این دنیا دا، کنترل این دنیا در دستش است، اون الله جل في علاه می باشد، الله بزرگ می باشد. فمن زعم ان احدا يدبر في الكون، ان احدا يدبر الكون كله او بعضه، فقد ادعى شريكا مع الله تعالى في ربوبيته. میگه و من زعم، فمن زعم، پس هر کسی که گمان بکند، اعتقاد بکند، باور داشته باشد که ان احدا يدبر الكون كله او بعضه، کسی تدبیر میکند، نقشه کشی میکند دنیا را، همه اش را، یا بگوید بعضی از کارهای دنیا را نقشه اش بگوید در دست غیری الله جل جلاله کسی دیگر نامگذاری بکند، فقد ادعى شریکا مع الله تعالی فی الربوبیت، پس واقعا میگه این انسان شریک همراه الله تبارک و تعالی در توحید ربوبیت گرفته است. ادعایی یعنی که دعوایی یا اعتقاد کرده است شریک همراه الله تبارک و تعالی در توحید ربوبیتش. هر کسی که این اعتقاد رو داشته باشد که این دنیا رو غیر الله میچرخاند، یا بعضی از این دنیا رو بگوید که غیر الله جل جلاله میچرخاند، پس اون انسان شرک آورده است در توحید ربوبیت. این شرک، شرک اکبر هست. و هذا من الشرک الاکبر المخرج عن ملت الاسلامی، میگه این از شرک اکبر است، بیرون میکند انسان را، صاحبش را، از ملت اسلام، از اسلام صاحبش را، میگه این شرک بیرون میکند، زیرا که این شرک، شرک اکبر میباشد. بعد از این میگه ولی انسان مهما کان، یعنی انسان در هر جایگاهی که باشد، انسان هر چی طوری که باشد، هر قدرتی که داشته باشد، لا یملکو، مهما کان لا یملکو تدبیر نفسه، نمیتواند که نقشه کشی بکند کارهای نفسی خودش رو، یا بگیم نفسی خودش نمیتواند نقشه بکشد برای نفسی خودش. فکیف یملک تدبیر الکون الفسیح، پس میگه چی تا اون انسان میتواند نقشه بکشد این دنیای فراخ و این دنیای وسیع را؟ او میتواند یا نفسی خودش، یا نفسی کوچکک که نمیتواند در نفس خودش یا نقشه کشی در نفس خودش داشته باشد، یعنی اون چیزی که برای نفس خودش میخواهد که از دستای دراز و کوتاه، یا چشمای کلان و میده، یا از قاشهای غفص و باریک، یا از اندامهای بزرگ و خرد، نمیتواند این را اجرا بکند و این را نقشه کشی بکند، پس چطور میتواند این دنیا را با این بزرگی نقشه کشی بکند و کنترل بکند حتما نمیتواند. اکنون برای این دو دلیل برامون تقدیم میکنند، میگه قال الله تعالی. دلیل اول، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره فاطر آیه 13 میباشد. الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 13 میگوید ذلکم الله ربکم له الملك، یعنی اون الله است پروردگار شما که له الملک، از آن اون الله است تمام مالکیت، تمام پادشاهی و تمام دارایی از آن الله جل جلاله می باشد. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی میگه والذین تدعون من دونه، ای مشرکین، ای کسانی که شما میپرستید غیر الله جل جلاله را، ای کسانی که شما غیر الله را عبادت میکنید، ما یملکون، اون چیزهایی را که شما عبادت میکنید اونها صاحب نیستند، مالک نیستند، من قطمیر، حتی قطمیر خلق کرده نمیتوانند، حتی قطمیر را به وجود آورده نمیتوانند. قطمیر چی است؟ قطمیر خرماهای عربی را اگر دقت دادگی باشد، یک پوست غفص دارد از بالایش، از زیر اون پوست غفص باز یک پوست بسیار تنک سفید دارد، یک پوست سفید بسیار تنک است. ان همون پوست سفید تنک را میگویند قطمیر. حتی او پوست بلاکش هم نیست که کمتر غفصتر و کمتر یک بگیم اندام ها یا شکل دارد، بلکه قطمیر اون پوست سفیدی بسیار تنکه که از زیر این پوست غفص می باشد، انا همون رو میگن قطمیر. الله سبحانه و تعالی میگوید پس اون چیزهایی را که شما عبادت میکنید ای مشرک ها، حتی انا همون قطمیر خلق کرده نمیتوانند، انا همون چیزی بی ارزش را، انا همون چیزی تنک را، انا همون چیزی میدهک را نمیتوانند خلق بکنند و با وجود بیارند و صاحبی بکنند. پس الله سبحانه وتعالی به ارزشترین چیز را برای مشرکین مثال زد که اون چیزهایی را که شما شریک آوردید حتی این را صاحب شده نمیتواند، خلق کرده نمیتواند و صاحب این هم نمیباشد. این بود یکمین آیت. دومین آیت را میارد، میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه وتعالی گفته است، دومین آیت سوره سبأ آیت 22 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره سبأ آیت 22 می گوید قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، میگه الله جل جلاله میگه بگو ای پیغمبر کسانی که عبادت، الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، یعنی فریاد کن کسانی را که اونها اون کسها گمان کردن، اعتقاد کردن به غیر الله سبحانه و تعالی، یعنی که شریک آوردن در بر الله غیر الله سبحانه و تعالی رو میپرستن، در بر الله غیر الله تبارک و تعالی رو، میگه اونها رو فریاد که بگو که لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یعنی اون چیزهایی که شما میپرستید اونها لا یملکون، یعنی صاحب نمیباشن، مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، بم اندازه یک ذره از زمین و نه در آسمان، یک ذره از زمین و آسمان تدبیرش، ملکیتش میگه در دست اونها نیست. ذره چی است؟ ذره یک گرد بسیار خردکک، حتی یک گرد خردکک را، اون چیزهایی را که شما در برای الله شریک میارید آنها حتی یک خوردک، یک بی ارزشترین گرد را نمیتوانند صاحبی بکنند، یعنی صاحبی همون بی ارزشترین گرد هم نمی باشند. و ما لهم فیها من شرک و ما له منهم من ظهیر. الله سبحانه و تعالی میگه و ما لهم فیها من شرک، یعنی که نیست برای اون چیزهایی که شما شریک میارید در بر الله، فیها یعنی در تدبیر کردن فیهما، یعنی در تدبیر کردن آسمان و زمین، من شرکین، یعنی از حق شراکت. یعنی که آن چیزهایی را که شما ای مشرکین می پرستید، یا هر کسی که غیر الله هر چیزی را که می پرستد، اون چیزی را که پرستیدن غیر الله، اونها در تدبیر کردن آسمان و زمین هیچ حقی شریک بودن، همراه بودن در بر الله را میگن ندارد. و ما له منهم من ظهیر، و نیست از برای الله سبحانه و تعالی منهم، یعنی از جانب این چیزهایی که شما میپرستید، من ظهیر یعنی یاور و پشتبان نمی باشد. یعنی که آن چیزهایی را که شما میپرستید در مقابل الله جل جلاله نمیتواند یاردمی به شما برساند، پشتبانی از شما کرده تواند. پس این چیزهایی که شما میپرستید، اینها همه باطل، همه بیکار و همه بیارزش میباشند. این دو دلیل بود نسبت به کسی که گمان بکند هر کسی دیگری در بری الله جل جلاله در نقشه کشی دنیا شریک است، پس اون انسان واقعا شرک به الله جل جلاله آورده است. پس این موضوع به همین خلاص شد. اکنون اولین موضوعی که صحبت میکرد درباره شرک ربوبیت، با همین شرک ربوبیت به آخر رسید. اکنون میگذرد در ثانیان، میگه ثانیان الشرک فی الالوهیتی، یعنی شرک آوردن در توحید الوهیت، در توحید عبادت شرک آوردن. میگه المراد به شرک فی الالوهیتی، یعنی مقصد به شرک آوردن در توحید الوهیت، در توحید عبادت. المراد به شرک فی الالوهیتی صرف شیء من العبادتی لغیر الله تعالی، یعنی صرف کردن چیزی از عبادت به غیر الله تبارک و تعالی. یک ذره از عبادت را وقتی که در غیر الله جل جلاله تو صرفش میکنی، پس با این شرک آوردی تو، و این شرکی تو در شرکی توحید الوهیت میباشد. مثل اکنون چند مثال ها میزند برای شرک آوردن در توحید الوهیت و در توحید عبادت. یکمون میگد محبت احدین مثل محبت الله تعالی، یعنی دوست داشتن کسی مثل دوست داشتن الله تبارک و تعالی، او اکثر یا بسیارتر از الله ده دیده یک کسی دیگر رو دوست داشتن، او اکثر من محبت الله تعالی، یعنی یک کسی دیگر رو از الله ده بسیارتر دوست داشتن. بحیث یخضع له، به این طریق که خضوع بکند و خار نشان بدهد خودش رو برای اون، و یتذلل له، و ذلیل خودش رو نشان بدهد، خودش رو حقیر نشان بدهد نسبت به اون، و یعظمه کتعظیم الله تعالی او اکثر، پس یا میگد و معظمش بداند، بزرگش بداند به مثل که الله را بزرگ میداند، یا از الله ده دیده بسیارتر اون کس را یا اون چیز را بزرگ و معظم بداند. پس این میگه از قسمی شریک آوردن در توحید الوهیت هست، زیرا اینکه بنده باید از همه ده دیده زیادتر به الله محبت داشته باشد، الله را بسیارتر دوست بدارد. پس دوست داشتنم این خود عبادت هست، محبت خود عبادت می باشد، که باید انسان این دوستداری کامل را فقط و فقط برای الله بداند. پس این دوستداری کامل را اگر در غیر الله صرفش کرد، این شرک می باشد، این شرک در توحید الوهیت می باشد. اما محبتی طبیعی که انسان فرزندش را دوست می دارد، زنش را دوست می دارد، پدر و مادرش را دوست می دارد، اینها دوست داشتنی طبیعی هستند، این جایز و درست است. اما انسان وقتی که یک کس را چنان دوست بدارد که تمام داراییش را یا تمام خون و مال و جانش را در اون راه صرف بکند، این به این محبت و به این دوستداری فقط فقط الله ارزشش دارد، ارزشش را دارد و بس. غیر الله تا این اندازه دوست داشتن را ارزش ندارد، هر کسی که باشد. این بود اولین مثال. دومین مثال میگد که الخوف من غیر الله تعالی فی امر لا یقدر علیه الا الله، یعنی ترسیدن از غیر الله تبارک و تعالی در کاری که قدرت ندارد به اون کار مگر الله. یعنی یک انسان چنان از یک کسی بترسد، مثلا بگوید که فلان کس میتواند مرا بیمار بکند، یا فلان کس میتواند که جان مرا بگیرد، فلان کس میتواند فلان ضرر را به من برساند، همین از همین واقع شدن همین کارها چنان زیاد بترسد که این کارها که فقط در دست الله جل جلاله است. پس این هم شرک می باشد در بر الله جل جلاله، یعنی که این هم شرک در توحید الوهیت است، زیرا که خوف کامل، ترس کامل باید از الله جل جلاله باشد. اما خوف طبیعی که است که انسان از تاریکی و از مار و از بعضی چیزها می ترسد، این را میگن خوف طبیعی، این خوف عبادت نیست، این خوف طبیعی هست. خوف عبادتی که مثلا بسیار صوفی ها یا شیعه ها این اعتقاد رو دارن که امام هایشان یا که همون پیشواهایشان و پیرهایشان میتواند که این انسان را ضرر بتید، میتواند این انسان را فرزند چه بکشد، میتواند این انسان را مال و ملک از بین ببرد، که چنان زیاد از اون میترسد و این میشود از توحید، از خوف عبادت، این میشود از خوف عبادت که این شرک در توحید الوهیت، در توحید عبادت میباشد. و سوم مثال که میارد میگه که رجاء غیر الله تعالی فی ما هو من خصائص الله تعالی، یعنی امید کردن از غیر الله تبارک و تعالی در چیزی که اون خاصی الله تبارک و تعالی هست. مثلا شفا دادن خاص الله سبحانه و تعالی هست. یک انسان شفا را از غیر الله تبارک و تعالی میخواهد، پس این شرک آورده است در توحید الوهیت، در توحید عبادت این انسان شرک آورده است. چرا؟ زیرا اینکه این شفا دادن، شفا یا رزق یا فرزند، این چیزها خاص و خاص الله سبحانه و تعالی هست، کسی در بر الله در این چیزها شریک نمیباشند. این بود سومین. و چهارمین مثال که میارد که میگد التوکل علی غیر الله فی الامور التي لا يقدر عليها الا الله، یعنی توکل کردن به غیر الله تبارک و تعالی، یعنی خودت را سپاریدن به غیر الله تبارک و تعالی در کارهایی که قدرت ندارند به اون کارها مگر الله تبارک و تعالی، یعنی که غیر الله تبارک و تعالی اون کار ده کسی دیگر قدرت ندارد، توانایی ندارد، پس خودت را به اون اگر که بسپاری این همچنین شرک می باشد، این همچنین شرک می باشد. مثلا یک انسان می خواهد جو سفر بکند و کسی اون را می گوید که پس من تو را سپاریدم به فلان پیرم یا که فلان قبر و مزار و روح و ارواحی فلان کس، که اون روح و ارواح اون کس نمیتواند این انسان رو حفظ بکند. حفظ کردن انسان این در دست الله، حفظ کردن تمام چیزها در دست الله تبارک و تعالی هست. پس کسی که این کار رو کرد، اون انسان شرک آورد در توحید الوهیتش، در توحید عبادت اون انسان شرک آورده است به این اعتقادش که خودش رو سپاریده است به غیر الله تبارک و تعالی در کاری که فقط الله میتواند اون کار رو انجام بدهد، غیر الله اون کار رو انجام داده نمیتواند. این بود چهارمین مثالی که آورده است. پنجمین مثالی که میارد میگد دعا و غیر الله تعالی، یعنی طلب کردن از غیر الله تبارک و تعالی، دعا کردن غیر الله تبارک و تعالی همچنین این شرک است، این شرک در توحید الوهیت میباشد. که یک انسان از قبر یا که از روح و ارواح یا از پیغمبر یا از ملائکه طلب بکند رزق یا فرزند یا شفا یا هر چیزی که باشد، وقتی طلب بکند، دعا بکند از اون که بخواهد، پس این می شود شرک در توحید الوهیت. و ششمین چیزی که میارد میگد الاستغاثه بغیر الله تعالی فيما لا يقدر عليه الا الله، یعنی که استغاثه کردن به غیر الله تبارک و تعالی در چیزی که قدرت ندارد مگر الله سبحانه و تعالی. استغاثه از دعا فرقش چیست؟ هرش به تاجیکی میگن طلب کردن، هر دوش به تاجیکی طلب کردن است. اما دعا یک انسان حالا در مشکلی نفتیده است و دعا میکند، اما استغاثه بعد از در مشکلی افتیدن دعا میکند، این را میگن استغاثه، که یک انسان در مشکلی میافتد بعد دعا میکند که از اون مشکلی، از اون پرابلم خلاص شود، این را میگن استغاثه. پس هر کسی که در مشکلی باشد پس طلب بکند، بخواهد از غیر الله تبارک و تعالی، غیر الله را دعا بکند، پس اون انسان شرک آورده است در توحید الوهیت. چطور که این از صوفیا بسیار دیده می شوند، وقتی صوفیا در مشکلات می افتند یا پیرم گفته فریاد شروع میکند تا اینکه پیرش اعتقاد میکند که پیرش اون را خلاص میکند. یا شیعه های رافیدی، یک وقت یک ویدیو را دیدم و شیعه را آب برده ایستاده است، باران زیاد سیل آمده است، آب برده ایستاده است، اون شیعه ملعون به جای فریاد کردن یا الله یا امام و یا ابوالفضل و یا حسین گفته فریاد میکند و اعتقاد میکند بیچاره که حسین یا امامش یا ابوالفضل میتواند اون کس را یاردم بکند، میتواند از اون آب اون را خلاص بکند، که در واقعیت این است که غیر الله کسی نمیتواند اون را خلاص بکند از مشکلات. این همچنین یک مثال که به مثل همین بسیار انسان هایی که شرک زده هستند وقتی که در مشکلات میافتند پس طلب کردن شروع میکنند از آن چیزی را که خودشان اعتقاد دارند از غیر الله تبارک و تعالی. از این حساب است که بعضی از علما میگویند شرک مشرکین پیشین، مشرکین دوران اول اسلام یا اون پیش از اسلام، شرک اونها بهتر است یا بهتر بود نسبت به شرک مشرکین امروزه. چرا؟ زیرا که اون مشرکین در آن زمان وقتی که در مشکلات میافتیدند از الله طلب میکردند، وقتی که از مشکلات خلاص میشیدند بس شرک می آوردند. اما مشرکین متأخرین، مشرکین زمان ما و شما، اینها در حالت فراخی و در حالت به مشکلات و در حالت در پرابلم نفتیدن غیر الله را طلب میکنند، باز در مشکلات که افتیدن زیادتر از غیر الله طلب میکنند. یعنی که با مثل مشرکین پیشینه نیست که در مشکلات با افتند و از الله طلب بکنند، نه این طور نیستند. از این حساب شرک مشرکین پیشینه بهتر بود از شرک مشرکینی که در این زمان هست. هر دوش بد هستند اما مقایسه با یک دیگر اون بهتر بود که در حالتهای وزمینه از الله میخواستند. چطوری که الله هم در قرآن این را قصه میکند که وقتی که در کشتی ها سوار میشوند در بحر، بالای بحر میرفتند و از الله طلب میکردن، وقتی که از بالای بحر از درون آب بیرون میشدن باز شرک آوردن شروع میکردند. خب این بود ششمین مثالی که صاحب کتاب برامون آورده است برای شرکی در توحید الوهیت. هفتمین چیزی که میارد میگد النذر لغیر الله تعالی، یعنی نذر کردن به غیر الله تبارک و تعالی. نذر چی است؟ نذر یعنی واجب گرداندنی چیزی که در گردن تو واجب نیست، واجب گرداندن چیزی که در گردن تو واجب نیست. مثلا میگوی که اگر از امتحان بگذرم پس من یک گوسفند در گردن من واجب که من میکشم و صدقه میکنم، یا از امتحان بگذرم فلان قدر مقدار مثلا سوم صدقه میکنم، یا مشکلی دست میگوی اگر این مشکلی خلاص شوم فلان چند رکعت نماز میخونم، همین رو میگن نذر. پس نظر کردن به غیر الله تبارک و تعالی این چی می باشد؟ این شرک است در توحید الوهیت. یعنی یک انسان بگوید که اگر که مثلا از مشکلات خلاص شوم در پیش قبر فلان شخصیت میبرم مال را ذبح میکنم، یک در پیش قبر اون میبرم خون میکنم، پس هر کسی که این طور نظر میکند این انسان شرک آورده است و شرکش در توحید الوهیت میباشد. پس این بود مثال هایی که صاحب کتاب برامون آورد. در پایان در حاشیه میگوید که سیأتی توضيح كل واحد من هذه الأمثلة في موضوع مستقل في المستوى الثاني بإذن الله تعالى. ميگه كي بزودي خواهد آمد توضيح و بيان هر يكي از این مثال هاي كي حالا هفت مثال كي آورده بود در موضوع جداگانه، اما در مستوى دوم ميگه بإذن الله تعالى. يعني در حالا ما در كتاب در مستوى اول هستيم، بعد از مستوى اول بوچیدن در مستوى دوم میگه هر یک تا این را میگه توضیح میتیم، شرح میتیم، بیان میکنیم و موضوع مستقل قطی با شرح و با واضح کردن میگه براتون تقدیم میکنیم. اما حالا فقط یک خلاصه همچون مثال آورد که اینها شرک هستند در توحید الوهیت، در توحید عبادت شرک انا همین چیزها میباشند. این بود مراد به شرک در توحید الوهیت. بعد از این میگد حکم شرکی فی الالوهیتی. اکنون حکم شرک آوردن در الوهیت چیست؟ حکم شرک در توحید الوهیت چیست؟ میگه از شرک فی الالوهیتی شرک اکبر و مخرج من ملت الاسلام. یعنی شرک آوردن در توحید الوهیت این شرک اکبر و بیرون کننده از دایره اسلام است. هر وقتی که هر کسی که شرک میاره در توحید الوهیت، پس این شرکش اون انسان رو از دایره اسلام بیرونش میکند، یعنی که مرتدش میکند، مشرکش میکند، اون انسان رو از اسلام بیرون میکند. پس این بود حکمی شرک آوردن در الوهیت. بعد از این میگوید الشرک فی الالوهیتی هو اکثر شرک الجاهلیتی. میگه که شرک در توحید عبادت و در توحید الوهیت این بسیار ترین شرک آوردن در زمان جاهلیت است. در زمان جاهلیت بسیار تر شرک در نمین توحید الوهیت بود، در توحید عبادت بود، یعنی که اون عبادت هاشون به غیر الله صرف میکردن، از این حساب اونها شدن مشرک، اونها گشتن به این کارشان مشرک. صاحب کتاب میگه کان عامتو شرک المشرکین فی الجاهلیت هو الشرک فی الالوهیت. یعنی میگه بود عامت شرک المشرکین، یعنی اکثریت شرک مشرکا در زمان جاهلیت اون شرک در الوهیت بود. میگه و سبب ذالک، سبب این چی است؟ میگه سبب این انه هم اتخذوا مع الله تعالى آلهة يعبدونه من دون الله بأنواع من العبادة. میگه هر آینه آنها، یعنی مشرکان زمان جاهلیت، هر آینه مشرکان زمان جاهلیت گرفتن قرار دادن همراه الله تبارک و تعالی معبودهای را در بر الله، معبودهای را قرار دادن، یعبدونه من دون الله عبادت میکردن اون معبودهای قرار داده اشون رو از غیر الله تبارک و تعالی که اونها سزاوار عبادت نبودن، اینها عبادتشان میکردن. بی انواع من العبادتی، یعنی به انواع از عبادت، به انواع از عبادت، یعنی انواع از عبادت رو به اونها صرف میکردند، به اونها صرف میکردند. فیدعونه من دون الله، پس می طلبیدن از اونها از غیر الله تبارک و تعالی، از اون شرکی که آوردگی بودن، از اون چیزایی که شریک الله قرار داده بودن، از اونها می طلبیدن نه از الله تبارک و تعالی. و یستغیثون به من دون الله، و استغاثه میکردن به اونها نه به الله تبارک و تعالی. یعنی استغاثه گفتیم در مشکلات می افتیدن، پس یاردم و کمک میخواستن از اون چیزهایی که شریک آوردگی بودند. و یذب و یذبحون لهم من دون الله، و ذبح میکردن مال را به خاطر اون شرک آوردگیش، به خاطر اون بتایشون، به خاطر اون چیزی که میپرستیدن، و ذبح میکردن برای به نام اونها من دون الله، نه به نام الله تبارک و تعالی. از غیر الله ده اونها چیکار میکردن؟ به نام غیر الله اونها ذبح میکردن مال هایشون را یا قربانی هایشون را. و یقربون لهم القرابین، یعنی که و نزدیکی می جوستن به اونها یا تقدیم می کردن به اونها قربانی هایشان را، مثلا می بردن در پیشی بوت، در پیشی بوت اون مال را ذبح می کردن، اون مال را در پیشی بوت یا در پیش اون چیزی که شریک آوردگی هستند در پیش اون می بردن ذبح می کردند. پس این انواع از شرک مشرکین زمان جاهلیت بود. فبعث الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم ینهاهم عن هذا النوع من الشرك. پس میگه فرستاد الله تبارک و تعالی پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم را منع میکرد آن مشرکان زمان جاهلیت را از این نوعی از شرک، میگفت که مالهایتان را در پیش بتها ذبح نکنید و عبادتهایتان را به غیر الله صرف نکنید، زیرا که اونها سزاوار و شایسته ای صرف کردن عبادت نمی باشند، فقط و فقط الله ذوالجلال است که سزاوار و شایسته عبادت می باشد. و یامرهم باخلاص العباده لله وحده لا شریک له. و پیغمبر بود که امر میکرد مشرکان را به اخلاص عبادت به الله یگانه که الله شریک در برش ندارد. اخلاص العبادتی یعنی که اخلاص در عبادت، اخلاص در عبادت یعنی چی؟ یعنی اون عبادت را خالی و تازه کردن از شرک، از بدعت، از خرافات. یعنی انسان وقتی که عبادتش را تازه میکند از شرک و از بدعت و خرافات، پس اون عبادتش اخلاص قطعی هست، اون عبادتش با اخلاص میباشد. پس این هست معنای اخلاص. پس پیغمبر امر میکرد مشرکان را به اخلاص عبادت برای الله یگانه که اون الله یگانه شریک ندارد، و ترک عبادت ما سواه من الالهه باطلتی. و پیغمبر امرشون میکرد با ترک کردن عبادتی غیر الله تبارک و تعالی از اون عبادت ها، از اون معبودهای باطله که داشتن. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها رو امر میکرد که شما دست بکشید از اون معبودهای باطل و از اون معبودهای ناسزایتون که اونها سزای اونها شایسته ای عبادت نمی باشند. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد و مشرکین زمان جاهلیت را دعوت کرد به اخلاص در عبادت. اکنون صاحب کتاب یک دلیل برامون تقدیم میکند، میگوید که ان ربیعه بن عباد دیلی رضی الله عنه، یعنی از ربیعه ابن عباد دیلی رضی الله عنه روایت است که میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ربیعه میگوید دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، بصر عینی، بصر عینی یعنی که این دیدن میگه دیدن با دو چشم بود، دیدنم دیدن با دو چشم بود میگه، بسوق ذی المجازی، یعنی پیغمبر میگه دیدم در بازار ذی المجاز. ذی المجاز این حدیث پیشتر گذشتگی بود، در درس هشتم سوق ذی المجاز یعنی بازاری بود که در زمان جاهلیت مردم پیش از موسم حج جمع میشیدند و در اونجا گفتگو و یا که تجارت و کارهاشون انجام میدادند. پس ان همون در ان همون بازار میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو دیدم، یقولو پیغمبر میگه در همون بازار میگفت که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح. پیغمبر میگفت که ای مردم بگویید لا اله الا الله نجات مییابید. پیغمبر فریاد میکرد که ای مردم بگویید که نیست معبودی بر حق بجز الله، پس شما کامیاب میشوید، نجات مییابید. و یدخلوا فی فجاجها. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدرآمد در فجاجها، یعنی در بین مردم، در بین گروه ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین گروه ها میدرآمد، زیرا که در اون بازار هر قبیله ها گروه گروه جمع میشیدند. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین اون گروه ها میدرآمدند و ناس متقصفون علیه، و مردم که میگه جمع شده بودند در اونجا، پیغمبر در بین اونها میدرآمد. فما رأیت احدا یقول شیئا و هو لا یسکت یقول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو. پس میگد ندیدم کسی را بگوید چیزی و هو لا یسکتو، و در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکوت نمیکرد، یقول، پیغمبر میگفت که ای مردم بگوید لا اله الا الله تفلحو، نجات میابید و کامیاب میشوید. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با گپ مردم و با کار مردم میگه دقت نمیداد، بلکه دعوتش رو پیش میبرد، میرفت در بین گروه ها میدر اومد و میگفت که ای مردم بگوید لا اله الا الله، کامیاب میشوید و نجات میابید و سربلند میباشید و میگردید. پس این بود حدیث ربیعه ابن عباد دیلمی. در پایان در حاشیه میگه که اخرجه عبدالله ابن احمد فی زوائد المسندی. این حدیث را میگه عبدالله پسر امام احمد ابن مالی، امام احمد ابن حنبل، در کتاب زوائد مسندی امام احمد ابن حنبل میگه روایتش کرده است که جلد 25 حدیث 4 از 404 یا 405 میباشه، 404 و 405. و الحاکم فی المستدرک علی صحیحین، و حاکم میگه در مستدرک، در صحیحین، در مستدرک صحیحینش میگه آوردگی که هست، میگه جلد 1 صفحه 61 میگه این حدیث همچنین تخریج کردگی هست. و طبرانی فی المعجم الکبیری، و طبرانی میگه این حدیث رو در معجم کبیر جلد 4 صفحه، جلد 5 صفحه 61 میگه حدیث تخریج کردگی هست. و صححه الالبانی فی دفاع عن الحدیث النبوی، میگه این حدیث را صحیح گفتگی است شیخ البانی رحمه الله در کتابی که دفاع عن الحدیث النبوی، دفاع کردن از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در ان همین کتاب میگه صفحه 22 شیخ البانی رحمه الله میگه این حدیث را صحیح حکم کرده است. پس این بود تخریج این حدیث. و همچنین این بود مسئله شرک در الوهیت، اون بسیارترین شرک آوردن در زمان جاهلیت بود، که در زمان جاهلیت بسیارتر ان همین شرکشون در توحید الوهیت، در توحید، در توحید عبادت بود. بعد از این صاحب کتاب میگه که جمیع الانبیاء علیهم السلام بعثوا بالدعوه لتوحید الالوهیت، میگه تمام پیغمبران علیهم السلام فرستاده شدگی هستند برای دعوت کردن به توحید الالوهیت. یعنی تمام پیغمبران و مقصد اصلیشان دعوت به توحید الالوهیت بود، که مردم از پرستش غیر الله دست بکشند، بیاین الله جل جلاله را پرستش بکنند. زیرا که مشرکای زمان جاهلیت بسیارشان به توحید اولو، در توحید ربوبیت اعتقاد داشتند، یعنی که شرک نمی آوردند، بسیارشان اعتقاد داشتند، اما توحید الوهیتشان، توحید عبادتشان نقصان و کمبودی دار بود، از این حساب اونها شدن مشرکین. میگه ارسل الله تعالی جمیع الرسل علیهم السلام للدعوه الى توحید الالوهیت، میگه فرستاد از الله تبارک و تعالی تمام پیغمبران علیهم السلام را برای دعوت کردن به سوی توحید الالوهیت، که مردم را به توحید عبادت بخواهند. و نهی، و نهی عن الشرک فی الالوهیت، و نهی عن شرک فی الالوهیت، میگه که و الله تبارک و تعالی فرستاد از تمام پیغمبران علیهم الصلاه و السلام را برای منع کردن از شرک آوردن در توحید الوهیت، که مردم در توحید الوهیت شرک نآورند. کما قال الله تعالی، میگه چطوری که الله تبارک و تعالی گفته است، سوره نحل آیه 36 الله سبحانه و تعالی میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله وجتنب الطاغوت، میگه الله سبحانه و تعالی فرموده است که واقعا میگه ما فرستادیم در بین هر امت پیغمبری را، که اون پیغمبر مردم رو فرمان میداد که ان اعبدوا الله، مردم رو دعوت میداد که ای مردم شما عبادت کنید الله را، وجتنب الطاغوت، و دوری بجوید از طاغوت، از پرستش غیر الله تبارک و تعالی دوری بجوید و دور باشد. پس میگه پیغمبران، هر یک پیغمبری که آمد دعوتش همین بود، دعوتش به توحید الوهیت بود، به توحید الوهیت. پس این بود که تمام پیغمبران علیهم السلام برای دعوت کردن به توحید الوهیت فرستاده شدند. پس با همین این موضوع هم به آخر رسید و با همین درس 11 هم که شرک آوردن که شرک در توحید ربوبیت و الوهیت بود موضوعش، با همین درس 11 خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب میگه الدرس الثانی عشر، یعنی درس 12 هم از کتاب عقیدت الاسلامی مستوی اول، حمایت النبی صلی الله علیه و سلم توحیدی، یعنی حمایت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم توحید را، پیغمبر از توحید حمایت میکرد، حفظ میکرد و دفاع میکرد از توحید. و صده و صده الطرق و صده الطرق الموصله الى الشرك، و منع میکرد صد، یعنی میبست پیغمبر صلی الله علیه و سلم راههایی که رساننده هستند به شرک، راههایی که مردم رو به شرک میبرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون راه ها مردم رو منع میکرد، صد دو یعنی که میبست، منع میکرد و مانعه میشد از راههایی که مردم رو به شرک میبرد، اما حمایت میکرد، دفاع میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از توحید، مردم رو به سوی توحید میخواست. این هست موضوع درس 12 هم که این درس رو ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس 11 ما و شما از کتاب العقیده الاسلامیه المستوى الاول. با همین درس امروز را به پایان میرسونم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.